काम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल दो विक्रम संवत 2051 तदनुसार 25 जून 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। यह प्रकरण 56 से 66 तक का है। 18वें अध्याय से 56 श्लोक 56 से 66 तक का प्रकरण बहुत ही बढ़िया भक्ति का है। ये भक्ति का बहुत विलक्षण बोध किया। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहम स्वस्थ पापे भ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुष। ये 66 है। सर्व कर्मान्यपिषदा पूर्वाणो मध्यपाश्रय मत प्रसादा दवाप्नोति शाश्वतम पदमभ्येम। ये 56 है। तो 11 श्लोक है 56 से 66 तक। इसमें भक्ति का विशेष वर्णन है। और सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। ये खास श्लोक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। भगवान ने 61वें श्लोक में कह दिया कि वो ईश्वर है, उसकी शरण जाओ, उसकी शरण से परम शांति और सुख मिल जाएगा, शाश्वत पद मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं प्राप्तुं शाश्वते शाश्वतपदं शाश्वतपद शांति लग जाए। ऐसे कहने के बाद भगवान ने कह दिया कि भाई मैंने तो जो कहना था गुह्य गुह्य से गुह्य तर गुप्त से गुप्त बात कह दी। अब इस बात का ठीक विचार करके सोच समझ कर फिर तेरी मर्जी आवे जैसे विमर्श ये तो अशेष है ना, अशेष ही विमर्श अष्ट विचार करके फिर यथेस्थितता कुरु कहा। इसमें अर्जुन के दुख लगा, धक्का लगा भीतर से। जिन पर ये श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, मन में समझता है कि मैं इनकी आज्ञा पालन करूं और उसको कह दिया कि जा तेरी मर्जी वजह से ही कर, तो मर्जी वजह से करना हो तो आपको मैं क्यों पूछता। शादीमान तो आम प्रपन्नम कहा, आप शिक्षा दीजिए कहा और आप कहते तेरी मर्जी वजह से ही कर। तो ये एक तरह से त्याग है। जो अनुयायी हो, जो प्रेमी हो, उसको कह दिया तेरी मर्जी वजह से कर, ये ताड़ना है, ये बढ़िया नहीं है चीज। ये परंतु करे क्या, कह दिया मत चित्त सत्यम भव मत चित्त सत दुर्गाणी धरीशी मत प्रसाद दुर्गाणी धरीशी मत प्रसाद अभाव होती शासन पद मेरी कृपा से हो जाएगा सब कुछ। कह दिया सुनाई नहीं तो सुने नहीं तो क्या करे, वो जाते मर जाओ जैसे कर। तो चेत हुआ अर्जुन को। हर एक आदमी को जल्दी चेत नहीं होता है। दो चार बार पांच बात कहे तो फिर चेत होता है, होश नहीं होता है। जिसमें व्याख्यान की चीज करने पर आदमी के खुद के ख्याल कम होता है, जैसे 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा, एवं सतत युक्ता ये भक्तास त्वाम परियुपासते, ऐसे नित्य निरंतर आप मेरे भक्ति की उपासना करते हैं और ये आप अक्षरम अभ्यक्तम और अभ्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, उनमें तेज कौन से हैं? ये प्रश्न पूछा। अब ये प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी कि छठे अध्याय में तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्यो मतो देगा कर्मी भ्रष्टाधिको योगी तस्माद योगी हो अर्जुन, योगी हो जाए, योगी ना अपनी सर्वेशम, जितने ही योगी हो सकते हैं, कितने ज्ञान योगी, भक्ति योगी, लय योगी, हठ योगी, कर्म योगी, अनुसुद्ध योगी, ध्यान योगी, अष्टांग योगी, कई तरह के योगी होते हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशम मदगते अंतरात्मा ना, अंतरात्मा मदगत है और श्रद्धा पूर्व भजन करते हैं, वो युक्त तम है, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। अतिशय ने तम विष्ठनो तमाप और इष्ठन प्रत्यय अतिशय अर्थ में होता है, अत्यंत श्रेष्ठ है तमप यदि आते और इष्ठन और ईश्वर ये प्रकृति होते हैं, व्याकरण की दृष्टि से श्रेष्ठ। तो ऐसी बात कह देने पर ये प्रश्न उठता है कैसे है कि ज्ञान योगियों में भक्ति योगियों में श्रेष्ठ कौन से हैं? अरे जब योगी नाम सर्वेशम कह दिया, बाकी वो कौन सा रहा? पर वो व्याख्यान में कही हुई चीज आदि पकड़ता कम है, तो बात चलती चलती कह दी योग दृष्टिगति के विषय में। इस वास्ते 12वें अध्याय में फिर पूछा, तो पूछने पर क्या कहा? मैया शक्त मना पार्थ योगम योजन मदाश्रय असंशय सम, मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्त पार्थे श्रद्धया परियुपेतास्ते मे युक्त तमा मता, से मे युक्त तमो मत और स्ते मे युक्त तमा मता, बिल्कुल अक्षर में ही है, वहाँ एक वचन है या बहुवचन है? क्यों अर्जुन बहुवचन से पूछा? अब वहाँ तपस्वी भेदो योगी एक वचन चलता आ रहा है, तपस्वी दो भेदो योगी ज्ञानी भ्यो भी मतो अधिका कर्मी भेषा योगी, जिनमें श्रेष्ठ बताना है उनमें तो बहुवचन है और योगी बताना श्रेष्ठ एक वचन है, इस वास्ते युक्त तमो मत एक वचन का। यहाँ अर्जुन पूछा कि ऐसे आप में भक्ति करते हैं और ऐसे अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन से हैं? तो भक्त भक्ति श्रेष्ठ है। तो वो बात ही है, बिल्कुल छठे अध्याय की अंत की बात है, वही बात 12वें अध्याय के दूसरे में है। अब मिला लो, मैया वेश मनो ये माम मैया शक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय योग मैया वे नित्य युक्ता उपासते और श्रद्धया परियोपेता श्रद्धा नाम परमा श्रद्धावान भजते यो माम, वही बात श्रद्धा है मत पर अंतरात्मा है और उसका अभ्यास करता है वो युक्त तमो मत ये युक्त तमा मत शब्द वही है। तो ये बात कही हुई थी पर कही हुई पकड़ नहीं पाया, ऐसे ये व्याख्यान सुनते हैं ना सब ये ख्याल नहीं करते, अगर वे पूछ ले कि क्या बात है तो फिर ख्याल करता है आदमी। आजकल पूछने वाले भी ख्याल कम करते हैं, पूछ लेते हैं फिर इधर उधर देखते रहते हैं, ऐसे कम परवाही नहीं करते। कभी कभी मैं तो धमका देता हूँ, अरे तुम पूछ लेते हो तो तुम तो सुनो, हम दूजा नहीं सुने कोई परवाह नहीं, तुम पूछ लेते क्यों नहीं सुन रहे? तो पूछ लेने पर वो व्याख्यान उसके लिए हो जाता है, और सामान्य सुनते हैं तो लोग कहते हैं सबको सुनाते हैं, अब सबको सुनाते हैं तो सबको सुनाते हैं आप है नहीं, आपका हिस्सा नहीं है उसमें, पर ये होश ही नहीं होता, सुन लिया सबको सुना सुन लिया पर वही नहीं करते। व्याख्यान सुनना चाहिए अपने लिए, जिसमें भी ज्ञान योगी को तो ज्ञान योगी अपने लिए सुनती है, भक्ति योगी को भक्ति योग की बात अपने लिए सुननी चाहिए, कर्मयोगी को कर्मयोग की बात अपने लिए सुननी चाहिए। सर दुनिया में व्याख्यान किसके लिए कहे, पर जिस विषय का जो साधक है उसको अपने लिए मांगनी चाहिए। अगर ये आप धारणा रखो तो हरेक जगह जाने बड़ा लाभ होगा सुनने से। तो अर्जुन चाहता तो यह है कि श्रेष्ठ कौन से योगी है, भगवान ने कह दिया, भगवान ने दूसरा श्लोक कह दिया वैसा ही। ये मैंने बताई थी कि छठे का अंतिम है, बारहवें का दूसरा है, बारहवें का अंतिम है, सात का पहला है, ये सब श्लोक मिलते हुए मैं कह चुका हूँ ये बात पहले भी। ये होने पर भी अर्जुन ने पूछा तो इसी तरह से अब ये बात भाई सर्वधर्मान परित्यज्य, जिनमें कहा सर्व कुछ तमम भूय, अब सर्व कुछ युग तमो मत कहा ऐसे सर्व कुछ तमम भूय शुरू में परमम बच। सबसे अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूँ तो ये विशेष ध्यान देने के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कल भी कि सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आया है, गुह्यात गुह्यतरम गुह्यतम गुह्यतम शास्त्रम ऐसे गुह्यतम आए, पर सर्व गुह्यतम पद यही आया है। तो सर्व गुह्यतम में वही अर्थ है जो तपस्वी भी होती वो योगी, ज्ञानी भी हो कर्मी भी तस्मा योगी हो अर्जुन, और योगी नाम भी सर्वेशम वही बात आता है यहाँ पर। अब सर्व गुह्यतम बात कहता हूँ और कह दिया भगवान के भूय, मैं फिर कहता हूँ मन पहले कही हुई बात है भूय कहने का तात्पर्य, तो अभी मत्स्य सप्तम भव का वहाँ पहले मन मना भो का थोड़ा ध्यान दें, गीता जी की बात है मत्सित सततम भव यहाँ कहा और ये कहा, ये बात कहा मन मना भव का हो चाहे मत्सिता मत गता प्राणा बोधि अंत पर एक ही बात आती है। तो मन मना भव कह करके और मत्सिता मन मत्सिता सततम मत्सिता मन मना भव न कह कर मत्सिता मत गता प्राणा मन मना भव कितनी संख्या बीच में मत्स्य सत्तम भव बात भगवान ने कही कि मन सर्वगुहित शुरू में परमम बचा, तो ये पहले का दसवा आदमी आरंभ में शुरू में परमम बचा, शुरू में परमम बचा वही कहा वहां दसवा अध्याय में आरंभ में शुरू में परमम बचा, और ये हम सर्वगुही भगवान घबराया अर्जुन तो कहते हैं शुरू में परमम बचा, बात वो की वही बात बिल्कुल शुरू में परमम बचा थी भूय एव महाबाहो शुरू में परमम बचा और सर्वगुहितम भूय शुरू में परमम बचा, तो परम वचन ये श्रेष्ठ वचन है। अब इसमें मत्स्य कितना प्रकरण मिलता है दसवें अध्याय का और ये आठवें अध्याय का प्रकरण मिलता है, इस वास्ते भूये मेरे से सुन, तो ये मेरे से सुन कहा कि नौ अध्याय का फर्क कह गए मन मना का फिर मत्स्य का या मत्स्य पहले का फिर मन मना भव का। अच्छा कहने पर भी वहाँ भूये उष्ण में परमम बचका यम परम बचका, पर यहाँ सर्व गुह्यतम शब्द कहा इसका क्या तात्पर्य, ये वहां नहीं कहा है भूये महाबाते प्रिय मणा वक्षा में, यहाँ भी कहते हैं कि सर्वगुहित शुणु में प्रमंज इष्टोषी में दृढ़ में तत्व वक्षा में ते हितम वही ते हितम हितकाम्य वैश्यामी ते हितकाम्य वहां भी हित की आई है, यहाँ भी हित की शब्द आई है। ये आने पर भी यहाँ सर्वगुहितम पद दिया वहां सर्वगुहितम पद नहीं है, परमम बचा है और वो सर्वगुहितम नहीं है, इसका क्या कारण कि वहाँ मन मना भव तो भगवान ने अर्जुन के लिए कहा और मत्स्यता मद्गता सामान्य कहा प्रथम वचन है वहाँ, यहाँ उत्तम पुरुष नहीं है तू कर ऐसा ऐसी आज्ञा नहीं दी, तो और यहाँ पर तू कर ऐसी बात आज्ञा दी है तेरे के लिए कहा, तो ये परम वचन है प्रिय माना हित का मैं वक्षामी ते हितम तेरे हित के लिए कह रहा हूँ, वहाँ मन मना तो तेरे लिए कहा पर मत्सिता मत कर प्राण तेरे लिए नहीं कहा, इस बार सर्वगुहितम नहीं हुआ और यह सर्वगुहितम हो गया तेरे लिए बात कहता हूँ, आता है ना ख्याल में हर एक आदमी के ख्याल में गीता से पढ़े और याद आना चाहिए, गीता पढ़े हुए तो बहुवचन है और सामान्य के लिए सबके लिए, और मन मना भव तू मेरे में मन मना हो जाए, इसे मत्सिता सप्तम भव कहा वहाँ पहले श्लोक में मन मना भव कहा फिर मत्स्यता कहा या मत्स्यता तू हो जाए फिर मैं सामान्य बात कही, तो बात मिलती हुई है दसवें अध्याय के आरंभ की ये बात, और परम वचन वहां का परम वचन यहाँ का, तो तू ऐसा कह ये नहीं कहने से वहां मत्स्यता मतगत प्राणा, इसमें अर्जुन का भाषण शब्द नहीं है। यहाँ कहते हैं सर्व भूय तुम भूय शुरु में परम भूय, यहाँ पर है भूय, वहां पर है दसवें अध्याय में भूय महावर्षु में परम वचन, सर्व भूय तुम भूय शुरु में परम वचन, भूय भूय शब्दों में मिलता है। तो ऐसी गुप्त बात है तेरे लिए, इस बात पर यहाँ विशेष ध्यान दिया अर्जुन ने। सर्व गुरु तुम क्यों कहा कि वहां मत्स्यता सामान्य क्या, भगवान के खास मन मना भाव तुम मेरे में मन वाला हो जा, ये कही इस वास्ते सर्व गुरु तुम हुआ। परम पसंद वो भी है, परम पसंद ये भी है, मन परम पसंद अब सुन तो उसके बाद मन मना कहा है, ये बात खास अर्जुन के लिए। तो सर्व गुरु तुम भूलो सुनो मे पर्वत वक्ष्यामि हितकाम्या, वहां भी वक्ष्यामि हितकाम्या, वक्ष्यामि ते हितम, मिलता है पल मिलता है, ऐसा कह कर मन मना भव मत भक्तो भरो मध्याजी मांग नमस्कुरु। पूर्वार्थ तो वैसा ही है, मामे वैसे युक्त आत्मा न मत परायणा मत, ये कहा। और यहाँ कहा सत्यं ते प्रिय जाने प्रति जाने प्रियोशी में, मैं सत्य बात कहता हूँ और तू मेरा प्यारा है, और प्रति जाने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरा भक्त है, इष्ट है, मेरा इष्ट है, तू इतनी सफाई क्यों दी, फिर अभी कह दिया कि यथेष्टता करूं, तो अर्जुन का त्याग है, मैं त्याग त्याग नहीं हूं, तो इष्टों से मैं दृढ़ मिश्रा से दृढ़ प्यारा मित्र है, इस बात तेरी हित की बात कहता हूं, अर्जुन को विशेष देता है। वो भी तो क्या मन मना भव, ये कहा। अब मन मना भव में चार बात बताई, मन मना भव मद भक्तो भव मद यजनशीलो भो और मांग नमस्कुरु, चार बात बताई, चार बात बता करके और सर्वधनवान परिजे ये श्लोक कहा। अब श्लोक आ जाता है अपना जो पूछा वो श्लोक आ जाता है, ये भूमिका हुई। तो अब कहते हैं कि सर्वधनवान परिजय, तो सर्वधनवान परिजय क्यों कहा, अर्जुन जो पहले ही पहले पूछता है तो वहां धर्म समूर्जेता कहता है, कहा पण्य दोषोपहत स्वभाव पृछामी त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यस्येस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम, तो मैं धर्म को नहीं जान, धर्म के निर्णय करने मेरी बुद्धि काम नहीं करते है। तो भगवान कहे तू ये पचड़े में क्यों पड़े धर्म के में, मैं कहूँ जैसे कर, तो यहाँ कह रहे करीषि वचन, तो यह धर्म की बात नहीं कही, तो क्योंकि भगवान कह रहे सर्व धनवान तरी तेजिए सर्व को छोड़ दे और मत मेरे मेरे मन वाले मैं कहूँ जैसे कर, माम एकम शरणम ब्रज, तो एकम नहीं है, धर्म का साथ रखने से धर्म का भी आश्रय है मेरा भी आश्रय है, यहाँ एक मेरा आश्रय ले ले धर्म और मुझे छोड़ दे, छोड़ देगा तात्पर्य धर्म का पालन नहीं करना नहीं है, मैं कहूँ वैसे कर धर्म की चिंता तू मत कर, मेरे अर्पण कर दे धर्म का तो निर्णय मत कर, धर्म क्या है क्या नहीं है कहीं फंस जाएगा तू, ये कर्ण के विषय में हुआ तो वो कहते हैं धर्मशास्त्र को जानता है तू, तू शस्त्र को जानता है और मीन जी का तू बाण चला रहा है, तो धर्म के चुप हो गए, तो धर्म में आफत में ऐसी हो जाएगी तेरी, इस बात से मैं कहती हूँ छोड़ धर्म को, क्या धर्म होता है क्या धर्म होता है, मैं कहता हूँ वही ठीक है, इस वास्ते मन मन मन माम एकम शरणम ब्रज, एकम एक का मतलब केवल मेरी शरण हो जाए बस, और किसी की बात कर ही मत ना, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता है, सर्व पाप मोक्ष से मां सोचे, चिंता मत कर, शोक था अर्जुन के जाते, इस वास्ते मां सोचे कहा। अब ये बात आई कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मेरे शरण हो जा, तो शरण होना कोई धर्म नहीं है क्या, ये भी तो धर्म ही है, और धर्म क्या है गीता के अनुसार, धर्म शब्द क्या है, धर्म और क्या अर्थ रखता है, गीता के अनुसार धर्म शब्द रखता है कर्तव्य का पालन, कहाँ आया है अब बताऊ आपको, अठारहवें अध्याय में भगवान ने वर्ण धर्म बताया, सब ब्राह्मण का क्षत्रिय का वैश्य का शूद्र का, तो उनमें सब कर्म शब्द आया है, वैश्य ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षात्रिय कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, शूद्रश्यापि स्वभावजम कर्म आया, श्रेष्ठ कर्मणी अभिरता संसिद्धि करते है स्व कर्म निरता सिद्धि यथा विदित सुनो और आगे फिर श्रेयांश स्वधर्मो ये धर्म का तो श्रेयांश स्वधर्मो जो तेरा क्षत्र कर्म है वो क्षत्र कर्म उसके नाम स्वधर्म है श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म सुमिश्रिता स्वधर्मे निधन स्वधर्म निधन तो स्वधर्म कर गया तो जो कर्तव्य कर्म है उसका नाम धर्म है धर्म शब्द कर्तव्य के कर्म का नाम हुआ क्योंकि जो स्वकर्म स्वकर्म स्वकर्म करके या श्रेयान स्वधर्म कहता है स्वकर्म वही स्वधर्म तो धर्म कर्म ये कर्म स्वधर्म का वाचक है जो वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म है उसको स्वधर्म कहते हैं भगवान तो सर्व धनवान परिचय जी का मतलब धर्मों का आश्रय छोड़ना धर्म का निर्णय छोड़ना उसमें तो तेरा धर्म है तो अर्जुन कर्ण ने बताया तेरा धर्म है भगवान के धर्म में वो नहीं लेना अर्जुन कहता है तो भगवान का मारो मान तो मार दिया धर्मान पड़ी देगी धर्म के तुम विचार मत कर तेरा क्या धर्म नहीं है अर्जुन ने उपदेश दिया कर्ण ने तो भगवान ने उसको उत्तर दिया कि धर्म की दुहाई वही दे सकता है जो धर्म का पालन करता है अरे स्वयं तो धर्म का पालन करता नहीं और दूसरों को ठग लेगी धर्म की दुहाई देता है कोई मांगे मारो इनको ये जो आत्मा ही अच्छा तरह के इनको किसी तरह से मार देना धर्म है तो अर्जुन देखा मैं वो धर्म मैं फंस देता मैं तो मैं कर्म देश मारो मार बंद मार भी तो ये भगवान की आज्ञा पालन करना ये असली धर्म है। अब इसमें एक बात बताओ इंद्रशांत जी रामायण में कई कई चौपाया दो बार आई है और दूसरी वही धर्म की आई है। अब वो प्रकरण बताओ आप वो जब भक्तलाल जी महाराज प्रयागराज पहुंचे तो वहां ऋषि ने कहा कि हमारा आतिथ्य स्वीकार करो भरद्वाज ऋषि ये कह रहे हैं। अब वो विचार में पड़ गए कि इनका आतिथ्य स्वीकार करना मैं हूं क्षत्रिय ये है ब्राह्मण तो इस ब्राह्मण का लेना ठीक नहीं है और वो भी तीर्थों पर प्रयागराज पर तो क्या करूं तो विचार में पड़ गया। विचार में पड़ने पर विचार कहा कि बस महाराज ने आज्ञा दे दी है ये आज्ञा धर्म श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर अपने धर्म का विचार नहीं करता है करना है इस वास्ते अर्जुन ने वो ने स्वीकार किया तो वहां पर चौपाई कही है कि सिर धरे यीशु करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा आज्ञा पालन करना परम धर्म है। एक तो यहाँ आई है एक आई है जब भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया और उसको फिर वह पार्वती जन्मी उसके लिए भगवान ने कहा कि जाए विवाह वो शहीद नहीं ये मांगे दे मैं मांगता हूँ आपने त्याग कर दिया पर मैं मांगता हूँ तो वहां पर कही है कि सिर धरु आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा चौपे ऐसी ऐसी वही वहां भी ऐसी कही वहां वैसी कही भगवान शंकर ने और यहाँ कही है महाराज भरत जी ने। अब भरत जी ने दोनों के क्या तात्पर्य निकला इसका कि पहले ब्राह्मण के घर यहाँ आती थी लेना धर्म नहीं है परंतु आप आज्ञा दे दी तो करूंगा ऐसे शंकर है वे कहते हैं मैंने जब त्याग कर दिया सती का रूप सीता का रूप धारण कर दिया तो मैं उस स्त्री रूप से कैसे मानूं पर तुम कहो जाओ ये अब शैलपुत्री है वो सती नहीं है अब शैलपुत्री बन गई है इस बात से जाए विवाह करो तो कहा महाराज ये परम धर्म आपकी आज्ञा है ये परम धर्म है इस वास्ते मैं मेरी जो प्रतिज्ञा छोड़ देता हूँ परम धर्म है नाथ हमारा। तो तात्पर्य क्या निकला कि वहाँ आज्ञा देने वाले भगवान है यहाँ देने वाले भगत है वहाँ आज्ञा पालन करने वाले राजा है और यहाँ भगत की आज्ञा पालन करने वाले भगवान शंकर है तो विरक्त और राजा ये क्या न हो भगवान और भक्त की आज्ञा सब जगह बरूबर एक चलती है ये तात्पर्य एक सफाई का दोनों जगह एक सफाई कहने का एक तो भगवान की और एक भगत की हेतु रहित जग दुपकारी तुम तुम्हारे सेवक आप और आपके सेवक दोनों बिना कारण हित करने वाले होते हैं, तो भगवान की भक्त की आज्ञा अखंड होती है, वो पालन करनी चाहिए। किसको? गृहस्थ को भी, भरत जी गृहस्थ है, यहाँ विरक्त है भगवान शंकर, तो विरक्त हो जाए त्यागी हो, अपन गुरु की भगवान महाराज की भगवान की भक्त की आज्ञा एक रूप से चलती है सब पर। ये बात करने के लिए ये बात बताई कि श्रीधर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म है नाथ हमारा, तो मामेकम शरणम ये परम धर्म है। क्षत्रिय का धर्म तो युद्ध करने का है, पर ये परम धर्म हो गया, अब धर्म ही नहीं परम धर्म हो गया, तो धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, जब मेरी एक अनन्य भाव शरण हो जा तो शरण होना है परम धर्म, और क्षत्रिय छात्र धर्म से करना काम है ये क्षत्रिय धर्म। उसमें भगवान ने कह दिया तू मेरी बात न सुन करके अहंकार का आश्रय ले युद्ध करेगा, युद्ध तो स्वभाव थे कौन थे निबद्ध स्वयं कर्मणा करतु ने अनुवाद करीशेषी अवशोपित परवशोर तो करना पड़ेगा, और मेरी बात नहीं सुना पत्र पतन हो जाएगा, न श्रेषी विनंक्षसी युद्ध करने से यार मेरे कारण से करेगा तो परम धर्म हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ये तात्पर्य निकला सर्वधर्मान प्रजे माम एकम शरणम रज, मेरी शरण हो जाना ये परम धर्म निकला। तो जो परम धर्म के लिए धर्म का त्याग किया जा सकता है, तो धर्म का त्याग स्वरूप से नहीं धर्म के आश्रय का त्याग, क्योंकि वहां भी यदि अहंकार आश्रित है धर्म के मैं धर्म करता हूँ तो ऐसे धर्म के शरण हो क्या होता है। तो भगवान ने नौवे अध्याय में कहा है त्रै विद्या माम सोम पाप भूत पापा यज्ञ विश्वास स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्य मासादि सुरेन्द्र लोकम अष्टन्ति दिव्यान देव भोगान ते तम भोगत्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशन्ति एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्ना, त्रय धर्म वेद त्रय धर्म के अनुप्रपन्ना गतागत काम लगाते, और मेरी शरण गतागत नहीं होता है, तो जो धर्म है उनसे विशेष कर मेरी आज्ञा है, तो भगवान की भक्ति की आज्ञा विशेष दर्शन होती है, इसमें गतागतम नाम लवन नहीं होता। त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना, त्रयी धर्म वेद त्रय तीनों आज्ञा पालन करने में भी गतागतम लवन थे, और भगवान की भक्ति की आज्ञा से गतागत नहीं होता है, उसकी मुक्ति होती है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू धर्मों के धर्म सम्पूर्ण चेता तू चिंता क्यों करता है, मैं आपको पूछता हूँ क्या करना चाहिए, और साथ क्या था धर्म धर्म से मूड चेता, तो जो मेरा काम करता है मेरे शरण होता है धर्म के पतरम पड़ता ही क्यों, देखे क्या मतलब दे रहे हो, ये विशेष बात बताई सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। दूसरी बात एक और है, अभी कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कार, चार बात बताई, अब कहते हैं चार नहीं है माम एकम शरणम व्रज, धर्मान क्या ये चारों छोड़ दे, मन मना से मैं हो जाऊं, मत भक्त से मेरा कल्याण हो जाए, मत याजी पूजन से हो जाए, नमस्कार वहीं से मेरा कल्याण हो जाए, एक नहीं कल्याण होगा माम एकम शरण मुझे, समझे छोड़ इनको, ये भी इनका भरोसा मत कर, भरोसा मेरा माम एकम शरण भजे केवल मेरा आश्रय रखो, तो ये मन मना बकर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं तो सर्व पापे भी मोक्ष मां सूचे सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता है। तो शरण होने वाले के लिए एक भगवान के शरण हो गया, इसमें बस शरण रहे इतना काम उसका है, पीछे सब काम भगवान का, क्या करे क्या नहीं करे कैसे करे कुछ अपनी कोई पंचायती नहीं, मैं भगवान के शरण हूँ। तो भगवान के शरण और भक्त के शरण दो के शरण होते हैं, कौन के विरक्त त्यागी सब, शरण होना सबका परम धर्म है। तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य का परम धर्म माम एकम शरणम व्रजे परम धर्म हुआ, परम धर्म के सामने धर्म कट जाता है। तो माम एकम शरणम व्रज, एकम माम बताया, तो माम शब्द भी तो एक का वाचक ही है, एकम कहने क्या मतलब है, माम एकम तो माम पांच सात दस हो तब के मेरी एक किसान आ जा, माम कह दिया फिर एकम क्या मतलब, एकम का मतलब ये है कि तू केवल मेरा ही आश्रय रख, केवल मेरा, एकम केवल का वाचक है, एक शब्द संख्या का वाचक भी होता है, केवल का वाचक भी होता है, और श्रेष्ठ का वाचक भी, जैसे है निर्जन्नी के एक कुमारा, तो एक दो कुमार थे निर्जन्नी को, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी दो पुत्र थे ना, परंतु सुमित्रा कहती है कि पुत्रवती जुगती जग सोई रघुवर भगत सुत होई, उससे ही मैं पुत्रवती हूँ, मैं शत्रुघ्न से पुत्रवती नहीं हूँ। तुम जो भगवान की सेवा लगा है इस वजह में आज धनी होगी कि मेरा पुत्र भगवान में लग गया, भगवान के शरण में चला गया। तो एक निज जननी के एक कुमारा जिस कुमार से माँ पुत्रवती मानती है अपने को, वो तो एक कुमार है, वो तू है। ये बात है। दूसरे आप और भी अर्थ बताया कि निज जननी के मन मेरी माँ के मैं एक ही हूँ, ताश तुम प्राण आधारा हो तो वहाँ तुम माँ के प्राण आधार है, यहाँ मेरी माँ के प्राण आधार हूँ मैं ही हूँ। तू मर जाएगा मैं मर जाऊंगी तो तेरे तो दूसरा भाई है, मेरे को सब दूसरा भाई है, मेरी माँ के मैं एक ही हूँ। इस वास्ते बात है। तो माम एक तात्पर्य मुख्य में होता, मुख्यता से बात है। धर्म का पालन करो, सब अच्छी तरह मर्यादा का पालन करो, पर मुख्य बात भगवान के शरण से कल्याण होगा। मैं मन मना भव मत भक्ति इन करके मैं अपना कल्याण कर लूंगा, ये नहीं होता। यही वहाँ का शिष्य स्ते हंसादिमान त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्न में भी ये बात है, आप मैं शरण हूँ। परंतु वहाँ नो से कह दिया ना, उसे ढीला हो गया ना, कहने में दिएगा त्वाम प्रपन्न माम शादी आपके शरण हो गया। तो शरण होने पर शरण की रक्षा करना, शरण का रक्षा करना, शरणागत की रक्षा करना खास धर्म है। उसको खुद का धर्म का पालन करना नहीं पड़ता, वो सब चिंताओं करो। जैसे कोई भी दवाई खाता है तो अपने रोग के दूर के लिए अपना खुद खाता है, नहीं पड़ती है। ऐसे अनन्य शरण हो जाए तो फिर उसी दवाई गुरु जी को लेनी पड़ेगी, जिसे शरण हो जाए उसको, समझा। इस बात माम एक शरण हो जाए अन्य भाव से, अन्य आश्रय नहीं। उमा वो कहानी, सो प्रिय जाके गति न आन की, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। और का सहारा न हो तब भगवान के ऊपर उसका असर पड़ता है। जैसे भगवान को सब याद करते हैं, सभी कहते हैं मेरे भगवान है, मेरे तो भगवान है, पर मीराबाई कहते हैं और दूसरों ने कोई, मेरे सुकृत्र गोपाल दूसरों ने कोई, ये मार्मिक बात है। दूसरा मेरे कोई है नहीं, ये माम एकम शरणम भैया, केवल भगवान ही हमारे। फिर भगवान उसके बीमार हो दवाई भगवान ले, अब हमको दवाई ले, माँ ले दवाई, हम तो माँ का दूध पीते हैं, बस बीमार हो गए तो दवाई माँ खाया करे, हम लू खावे। तो ऐसे अनन्य शरण हो जाता है, उसका उद्धार महाराज करते हैं जिसके शरण हो गया, चाहे भगवान के हो जाओ कि महात्मा के हो जाओ, तत्व की जीवन गुरु दोनों बता दिया ने शरण में। पालन करने वाला बेरंग तो राजा, आज्ञा देने वाले भगवान और भगत, तो इनकी आज्ञा सब जगह अफेल होती है, चलती है, जितने मात्र से कल्याण हो जाए, ये तात्पर्य है। तो सर्वधर्मान परिचय माम एकम शरणम व्रजा, केवल अन्य शरण हो जाए तो सर्व पापे मैं मोक्ष इष्यामि, ये दवाई है, मैं मुक्त करूंगा। नहीं तो सर्व पापे मैं मोक्ष, तो पाप करे हुए भोगे भोगे के आनंद शरण हो जाने के बाद में वो मैं भोगूंगा, सर्व पापे मोक्ष इष्यामि। महाशय तू चिंता क्यों करता है, बालक अपनी चिंता तुझे करता है, बालक तो अत्यंत भोला है, ये अत्यंत चतुर, दोनों फर्क है। बालक तो बिल्कुल समझता नहीं, ये पूरा समझता है, सब धर्मों को शास्त्रों को सब समझता है, ये तो है फर्क। परंतु गति वही है जो बालक की जैसी, वो केवल मातृपरायण होता है तो उसी दवाई माँ को खानी पड़ती है। ऐसे भगवत परायण हो जाए तो भगवान को काम करना पड़ता है। जैसे युद्ध में भगवान ने कहा मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, भीष्म जी का जो हरि आसन शस्त्र कहा हूं तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुतन कहा हूं, असली माँ बाप का बेटा नहीं मैं, ऐसी कहा गई तो भगवान को अस्त्र उठाने पड़े। तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है भगत की प्रतिज्ञा के लिए, पर शरणागत हो गया सर्वथा तब तो है, तो उसे तोड़नी पड़ती है। इस तरह से जो भगवान के शरण हो जाए सर्वथा, फिर कुछ भी करता रहे कैसे करता रहे उसमें कोई जिम्मेवारी नहीं होती, ये नकली से नहीं होता है। शिष्य तो बनते हैं, शिष्य दो तरह के होते हैं, शिष्य बनता है काम तो मैं करूंगा जब उद्धार होगा ना, मार्ग बताने वाले गुरु जी है, एक ऐसा शरण होता है, एक मार्ग बताने तो मैं तो शरण हो गया सर्वथा, आपके प्रपन्न हो गया, तो प्रपन्न हो जाता है, प्रपत्ति है वो केवल भगवान को ही अपना समझता और कुछ नहीं। तो ऐसा शरण हुआ, परंतु न योग से कह दिया बाद में, न योग से तो गोविंद भूतवा तुष्णी बबू हुआ, न योग से तो बाबा ढीली हो गई। तो भगवान मुस्कुराए, सर्व ये बताया दसवां श्लोक दूसरे का। तमुवाच ऋषि के प्रहसन्न, ये हंसे थे, हंसे क्यों हंसे, कहते हम प्रपन्न माम सदी आपके शरण हो, मेरे को शिक्षा दो, और अब कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो मेरे को हल चलाना है, खेती तो करवानी नहीं है, युद्ध का काम है, युद्ध में करूंगा नहीं। भगवान मुस्कुराए हंसे, तो वहां कहने की बात थी कि तेरी मर्जी है जैसे कर, वहां मौका था, वहां भगवान नहीं कहा, यहाँ अठारवा आदमी कहते हैं भगवान के लगी वो चीज भी भगवान के चुभ गई। इस वास्ते यदि अहंकार मार से न योग से इति मन्य से न योग से गोविंद ये बचना याद रखे भगवान ने, चुभता है मेरे क्षण तो हो जाते मेरी, या फिर मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये क्या है भगवान की कृपा लूटा है, नहीं तो वही कह देते अच्छा तेरी मर जाए जैसे कर, ये कहने की बात थी। पर वो नहीं कि मुस्कुराए, बालक प्राय करता है आपको शिक्षा दे आपको जैसे करूंगा अर्जित करूंगा नहीं, तो मुस्कुराए। मुस्कुराने का अर्थ ये है क्या करता है बच्चों की तरह, अब कहते आपको शरण हूँ अब अर्जित नहीं करूंगा, तो फिर उपदेश शुरू कर दिया। ये अत्यंत दयालु का काम है, नहीं तो यहाँ कह देते अच्छा नहीं कर तेरी मर जाओ जैसा कर, पर ऐसा करते छोड़ देते। अब सब सुनाया, ठीक तरह सुनाया, समझाया, अब कहता है महाराज कि वो मत्स्य तो वो नहीं करता है, तो सर्व गुह्य तमम भूया बताया, तो गुह्या गुह्य तर तो कह दिया, महाराज जो नहीं माना तो इसे तिरस्कार करा, तो इसे दादे आया गेंद खेलते रहे बच्चे वे बीत के मारते हैं, तो बीत के मारने का अर्थ ये नहीं कि फेंक दे, पीछे आ जाए जरूर, अरे ऊपर के बाहर चले जाए तो वहां खोद गला है, वहां से भीत के मारने का मतलब अपना त्याग नहीं है, मानो जोर से आ जाए मेरी तरफ, ये मतलब है, चल जाए तो वहां खोद लाएगा, तो यह सर्व वैसे था करू का मतलब जल्दी आ जाओ मेरी तरफ खींचे, ये भगवान की दयालुता है। किसी प्रकाश में मेरा भजन करे, वो कहते हैं किसी प्रकार जो कोई मूड करे भजन करे, तो ये शाम दम दिन वेद के सीधे रस्ते लाऊ, भगवान का स्वभाव है मेरे शरण हो जाए तो फिर किस तरह से उठ करके फिर मैं सीधे रस्ते लाऊ। कह दिया तमाम प्रपन्न माम शादी, तो शरण तो मेरे हो गया, एक बार भी कह दिया तो एक बार कहने का भी भगवान असर समझते हैं। इस बात से इतनी बातें कही, इतनी बातें कर फिर मत से तो कहने पर स्वीकार नहीं किया, तब कहते हैं तेरी मर्जी आओ जैसे कर, तो मर्जी आओ जैसे करने का मतलब तेजी से मेरी तरफ आ जाए, भगवान त्याग का मतलब नहीं, भगवान शाश्वत कर फिर करे पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर ये स्वभाव, भगवान का स्वभाव है शासन करके फिर कृपा करते हैं, ताड़ना करके फिर पुरस्कार में ऐसा लगाते हैं आज आज आज, तो इसे दृढ़ता से भगवान की तरफ लग जाए, ये भगवान का स्वभाव है, तो ताड़ना करे तरह तरह की आफत आवे, वो आफत में घबरा जा ज्यादा घबरा के नहीं नहीं ऐसे कर दो। एक विद्यार्थी था राम अवतार जो हुए ना पहले, वो बहुत अच्छे विद्वान थे, तो वो बहुत याद जल्दी कर लेते, जो कहते उसे ठीक याद कर लेते, तो उनके उस मन में आया कि मैं अच्छा विद्वान हूँ, तो गुरुजी ने परीक्षा ली तो उनके लिए बहुत कड़ी परीक्षा ली, कड़ी परीक्षा ली तो वो बैठे लिख रहे थे, तो उन्हें समझा कि भाई बना ले पूछ तो लिया, तो पढ़ाई में तो इतनी बात आई नहीं है, ऐसी बात पूछते हैं, तो वो घबराए तो घबरा मत, हाथ ऐसा क्या घबरा मत, लिख दिया बहुत बढ़िया, फिर बहुत नाम हो गया उसका, बड़ा तेज है विद्यार्थी। तो इस तरह से शासन कर फिर करें पसाऊ, भगवान फिर कृपा करते हैं, ढीले हो जाते हैं फिर कृपा करते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। बड़ों का जितने जितने बड़े होते हैं महात्मा होते हैं गुरु होते हैं, वे भी इस तरह से ताड़ना करके फिर अपना लेते हैं, तो ताड़ना से क्या होगा दृढ़ता हो जाती है। भगवान कृष्ण भी गोपियों के सामने अंतर ध्यान हो गए, वे ढूंढती रही, फिर बस जय थी तेम गीत गोपी गीत, गोपी गीत गाया, उस गोपी गीत गाने से फिर प्रकट हो गए, तो पहले खूब ताड़ना दी और अंत ही अंतर दिए थे, प्रशांत आया, देवा प्रशांत आय दो पद है उनके लिए फिर भगवान अंतर ध्यान हुए प्रशम आया प्रशांत आय तत्रे मंत्र दिए प्रशम आया प्रशांत आय तो प्रशम करने के लिए प्रशांत करने के लिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो ये जो भगवान का और गोपियों का प्रसंग है ये प्रसंग माधुरी प्रेम का है। तो माधुरी प्रेम में मान होता है तो मान होता है मान को ठीक करने के लिए उसको शुद्ध करने के प्रशम आया और जो अभिमान हुआ थोड़ा उसको प्रशांत करने के लिए। तो अभिमान और मान दो चीज होती है पति पत्नी में आपस में। तो उसका जो मान करते हुए उनको शुद्ध प्रेम बनाने के लिए माँ अभिमान आ जाता है वो दूर करने के लिए। अभिमान पतन करने वाला है तो है और मान होता है वो वृद्धि के लिए होता है प्रेम का वृद्धि के लिए। तो वहाँ भी भगवान दो बात कही है। तो भगवान का ये स्वभाव है कहीं भी करें तो भक्तों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। ऐसा करने का तात्पर्य उसको तेज बनाना है उसका प्रेम और बढ़े अंतर ध्यान हुए प्रेम बढ़ाए क्या है कि मैं जो अंतरित हुआ हूँ वो तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए हुआ हूँ मैं त्याग के लिए नहीं हुआ हूँ। साफ कहा है न पारे ये हम निर्वज संयुताम ससाधु के तुम विविधायुषा भी वह गोपियों को कहते हैं कि तुम्हारे जो मेरे प्रति प्रेम है इसका बदला उतारने के लिए देवताओं की उम्र पा करके मैं सेवा करूँ तो बदला नहीं दे सकता विविधायुषा भी वह प्रतिरोध नहीं कर सकता तुम्हारा बहुत मेरे प्रेरण है। तो अंतर ध्यान हुए कि तुम्हारा प्रेम वृद्धि के लिए प्रेम बढ़ाने के लिए हुआ हूँ ताड़ना के लिए नहीं। इस तरह से भगवान का स्वभाव है ताड़ना करते हैं उसमें प्रेम रहा है। क्रोध हो भी देव से वरेण तुल्य भगवान का क्रोध भी वरदान के समान होता है। तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज सब धर्म छोड़ के मेरे शरण हो जाए। एक बात और बताइए भक्त का तो सर्वथा भगवान के शरण होने का काम है और सब पाप से मुक्त करना भगवान का काम है। सब पाप मोक्ष से होता है शरण हो जाए और प्रेम करना दोनों का काम है। प्रेम में छोटा बड़ा नहीं होता है प्रेम में तो उल्टा पुलटा हो जाता है। कहीं भक्त हो जाते हैं श्री जी का अधीन कहीं श्री जी हो जाती है भक्त के अधीन तो प्रेम में बरोबर नाता होता है प्रेम में छोटा बड़ा नहीं होता है। इस वास्ते प्रेम बढ़ाने के लिए दोनों का काम है भक्त का भी काम है भगवान का भी काम है। तो ये बात भीतर से पड़ी हुई है मामेकम शरणम ब्रजा सर्व पापी में मोक्षयिष्यामि माँ श्रुति आश्वासन है। तुम अर्जुन कहा कि देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाला शोक नहीं हो दूर होगा। कहा नहीं मैं स्वर्णमित आधिपत्यम यथोक मुझ शोषण इंद्रिया नाम अवाप्य देव अवाप्य सपन विद्युम राज्यम स्वर्णमित आधिपत्यम देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो मेरा सुख दूर नहीं होगा। बात ठीक है सुख दूर थोड़ा होगा सांसारिक चीजों से सुख दूर नहीं होता सुख बढ़ता है। तो सुख दूर होता है भगवान के शरण होने से इस वाले शरण हुआ छठा है सातवा शरण का है। तो शरण होने बिना संसार की कितनी संपत्ति मिल जाए जीव को शांति नहीं मिलती। जैसे बच्चे को माँ न मिले तब शांति नहीं मिल सकती क्यों खास माँ है ऐसे भगवान का अंश है परमात्मा का जीवात्मा। तो बिना भगवान के मिले कितना ही धन हो जाओ कितना ही मान हो जाओ कितना ही राज हो जाओ ब्रह्मा का पद मिल जाए तो शांति मिलेगी नहीं बिना भगवान के शरण हुई कितना ही आप उपाय कर लो लोग समझते नहीं। अरे भाई शरण हो जाओ शांति तत्पश्चात परां शांति तमेव शरण गच्छे उसमें तत्पश्चात परां शांति और मद प्रसाद तरीशी सर्वद्वयं तरीशी मतलब आपने होती शासन पद मेरी शरण से तो शरण पद पद की प्राप्ति तो अंतर्यामी शरण से ही हो जाएगी। अंतर्यामी ईश्वर सर्वभूतान हृदय से अंतरिष्ठी जो हृदय में रहते हैं उस परमात्मा की शरण बताया अब कहते हैं माँ एक शरण मेरी शरण आ जा। तो व्यापक परमात्मा के शरण होने से परम शांति शाश्वत पद ये तो मिल जाएगा परंतु प्रेम वो नहीं मिलता है। वो माँ में सर्व गुह्यतम बात है वो गुह्यात गुह्यतर है गुह्यत है कर्मयोग गुह्यतर है भक्ति योग और ये मेरी भक्ति ये गुह्यतम ये तीन बात है गुह्यात गुह्यतरम। तो गुह्यतरम क्या है कर्मयोग रहस्यम ये उत्तमम चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म योग को बताया कि मैं विवशते योगम प्रोदाना विवशवान मन विपरा मनोरिक्षा एवं परम्परा प्राप्त राजस्व विदु सकाले ने माता योग नष्ट हो गया मधुप्त हो गया स एवा एव मया ते दे योग प्रोता पुरातना तुम भक्तों से सखा तू मेरा भक्त भी सखा है इस बात से सर्व गुरु तुम कहो तुम सारे के लिए नहीं कहता हो तो सर्व गुरु तुम बात है वो वहाँ गुज तम कहा राज योग को कहा अभ्य अविनाश योग है वो लुप्त प्राय हो गया तो मैं कहूंगा तो वो भी भगवान ने गुह्य कहा है तो वो गुह्य आद गुह्य तरम मया सर्व गुह्य तमम तो वो तो है गुह्य रहस्यम यदुत्तमम वहाँ कर्मयोग के लिए रहस्यम कहा तो गुह्यात मन कर्मयोग से गुह्यतम नाम भक्ति और सर्व गुह्यतम मेरी भक्ति ये सबसे उपाय बात है मेरे सामने नहीं तो भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते सर्व गुह्य तुम क्यों कहा कि जैसे नाटक में कोई खेलता है और वो खेल खेलते खेलते हुए कोई जो अपना विशेष प्यारा होता है वो सोचता है कि मैं ही हूँ ये बना हुआ मैं ही हूँ तो भगवान मैं ही हूँ मेरी शरण हो जा ये हरेक के सामने नहीं कहते क्यों अभी तो साधारण मनुष्य बन के करते हैं मनुष्य की लीला करते हैं तो मनुष्य की लीला करते हुए कहते हैं तू माम एकम शरण भज ये विशेष प्रकट होना है ये तो मनुष्य योग सामने ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाप्त सबके सामने प्रकट नहीं होता कैसे हो जाए पर भगवान के भक्त से भगवान कैसे तो ये शांत पंथ गतम पापम जना नाम पुण्य करो ते द्वंद मंदिर में भजन ते मंदिर पड़ता पाप ने सूर्य के साम भगवान प्रकट होते ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समय मूड है लाभ जा रहा थी एक तो वो मूड है एक मैं योग माया दो पड़ता है उनके एक तो वो मूड एक योग माया समाप्त मैं हूँ तो सब लोग मेरे को नहीं जानते और मैं जो जानना चाहता हूँ मामले को ये शांत अंतम पाप मुझे पाप सब नष्ट हो गए जो मेरी शरण हो जाता है केवल तो माम एकम शरणम भजा अहं त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा सुचा तू चिंता मत कर चिंता करूँ तो मैं करूँगा मतलब ये हुआ जो जाको शरण लियो ताके ताके लाज उल्टे दल मछली चले बेहो जात गजराज गजराज है जो बड़ा भाई बलवान होता है पर बाढ़ आवे जोर से तो उथल पुथल हो जाए मेरा अरे मछली छोटी सी पानी के सामने अरे राज है धारा सामने चले जा ये नहीं ऊपर से धारा गिरती हो जोर से जो सिर पर लगे तो चोट लगती है ऐसी जोर से गिरी हुई धारा के धारा धारा चढ़ जाए ऊपर छोटी सी मछली क्योंकि मछली ने शरण धड़का ले लिया अरे वो राजा गजराज है उसने शरण लिया है जंगल का वो कहते है तुम बह जाएगा तो बह हो जाते गजराज शरण लिया तो मछली भी चढ़ जाती उसी तो भगवान के शरण लेने पर सब तरह से ऊंचा चढ़ जाता फिर कोई कमी नहीं रहती छोटी सी मछली धारा में चढ़ दिया मैंने देखिए वो धारा गिर रही है वो तो धारा ऊपर चढ़ गया कितनी आश्चर्य की बात है पानी तो पड़ रहा है दी से चढ़ जा तो वो शरण दे दिया मछली को मना नहीं करता पानी कैसे ही घूमो किस तरह घूमो पानी मना नहीं करेगा अरे गजराज है जंगल में रहने वाला वो आ जाए तो उथल-पुथल हो जाए ऐसे भगवान के शरण हो जाए सर्वथा उसके लिए करना कुछ नहीं पड़ता कोई नहीं है अब जो कुछ करे भगवान करो जैसे माँ के माँ को खानी पड़ती दवाई ऐसे भगवान को करना पड़ता है ऐसे सच्चे गुरु होते हैं बड़े समर्थ वे भी शिष्य के लिए ऐसा नहीं कभी कह जो करे ये दो तरह शिष्य होते हैं ना एक आज्ञा पालन करे कि मैं गुरु बना मार्ग बताएंगे तो मार्ग बताएंगे और समर्थ हो तो मार्ग क्या बताएंगे कल्याण करेंगे हम तो आ गए सर फिर तुम जाओ तुम्हारे काम जाने अपने कोई जिम्मेवारी नहीं शरीर से जरूरत नहीं होते एक मान करुणा सो फिर जाके गति न आन के और का गति नहीं हो और की तरफ दृष्टि नहीं हो तो फिर वो करना कुछ नहीं पड़ता है वो माँ की तरह दवाई खाते हैं और हमारा उद्धार होता है तो भगवान कहते हैं माँ एकम शरण सर्वता शरण हो जाए तो गीता का आरंभ भी होता है शरण होने से और समाप्ति होती है शरण में सारी मान पाम प्रपन्न शरण हुआ तब गीता का उपदेश शुरू हुआ और अंत में क्या कहा कि माम एकम शरण बजाय मानो शरणार्थी कहते मैं कमी नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल आनंद शरण हो जानी चाहिए फिर कुछ नहीं अर्जुन ने क्या कहा मैं योद से थी गोविंद बुद्ध उसमें तो जवाब दिया गया हेद अहंकार मैं योद से बंद से तो अब भगवान वो क्या कहे अभिकर्ण से योद से कहते योग्य में वही अर्थाता है न योग्य में आता है। इस वास्ते अर्जुन ने कहा करिष्य वचन मंत्र योग से नहीं कहा करिष्य वचन मंत्र आप जो कहोगे सही करोगा। फिर श्री भगवान वाज है ही फिर गीता भगवान नहीं बोली बस इतनी बात कर ली थी अंत में। तो सिद्ध क्या हुआ एक बड़ी मार्मिक बात सिद्ध हो गई भगवान के शरण होने पर भगवान उसे पीछे पड़ जाते हैं अंत में सर्वथा शरण हुए बिना छोड़ेंगे नहीं। वहां वचन मात्र से शरण हुआ तो गीता कहते कहते अंत तक मुख से स्वीकार करा दिया कि करिष्य वचन तो फिर चुप हो गए भगवान अनन्य शरण हो तो छोड़ेंगे नहीं पहले। तो ये भगवान का स्वभाव है। तो आपने मौज ने भगवान के चरणों के शरण हो तो जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित यतंती है। इस वास्ते बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुधरे आज भी अभी अभी अभी इसी क्षणी हो राम को नाम भगवान का होकर नाम जप कर। तो भगवान का हो गया अब नाम जप करो मां सोचे को कोशंक मत करो तजकोशन को छोड़ दो नाम जप करो। परंतु खास बात है हो राम को नाम जप तुलसी तो कुशंग तज कुशन तज कर गए तो बस भगवान को हो जाना है। यही दीक्षा का मतलब है। दीक्षा जो गुरु जी देते हैं उसका तात्पर्य है कि मैं एक ही है पर एक ही आश्रय है एक ही पक्ष है। इस बात संजय क्या कहता है संजय कहता है ये व्यास प्रसाद श्रुतवान भगवान ने तो अपने कृपा करके अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी दो कहा ने एक तो संवाद में अद्भुतम और एक का अत्यद्भुतम रूपम। तो अद्भुत तो है संवाद अति अद्भुत है रूप तो उसमें महान आश्चर्य इसमें आश्चर्य है। उसमें कहा विष्णु यो महान राजन मैं महान आश्चर्य करता हूँ और खुश हो रहा हूँ। तो वो जो रूप दिखाना है उसमें महान आश्चर्य है परंतु कहता है व्यास प्रसादान रूप तो दिखाया भगवान ने परंतु ये कहता है महाराज हमारे व्यास की कृपा है मेरे पर तो कोई नहीं कृपा तो करी अर्जुन पर दिव्य दृष्टि दी तो वो तो आपका एहसान मानेगा मैं तो व्यास जी का एहसान मानता हूँ व्यास जी दी हुई कृपा दृष्टि है। तो गुरु और भगवान ये कृपा दृष्टि देते हैं तो पता लगता है। वो पहले मैंने सुना दिया है ग्यारहवें अध्याय में पश्चिमी पाद रूपाणी सदस्य पश्चिमी चार बार कहा अर्जुन दीगा नहीं तो कहते हैं देख दिव्य बिंदु जामी तेज चक्षु पश्चिम मैं दिव्य चक्षु भी मैं देता हूँ अब देख। तो भगवान रूप भी भगवान धारण करे और चक्षु भी भगवान देवे तो ऐसे भगवान के शरणों पर योग्यता भी भगवान देवे और दर्शन भी आप देवे ज्ञान भी आप देवे धन शक्ति भी आप देवे शरण होने के बाद में खुद कुछ को कुछ नहीं करना पड़ता सब भगवान ही करते हैं। तो अर्जुन इस तरह से शरण हुआ तो वही बात कही सर्व को ये तब हम भूये शरण क्या सर्व धन पर दीजिए माम एकम शरण भेजा अहंता सर्व पापे भी मोक्ष तो सर्व पापे भी मोक्ष नाम तू तो कहता है युद्ध का पाप लगने का पाप अर्जुन के तो यही था कि पाप में असमान हतान आत्मा ही इन आत्माओं के मान से पाप लगेगा अरे मेरी शरण हो जाए अनंत जन्मों के पाप सर्व पाप भी मोक्षा में कोई पाप नहीं पापे भय करने से भी काम चल जाता क्यों पापे भी बहुचन हो बहुत बहुचन तो सर्व सर्व शब्द इसके पेट में पड़ा है पापा है ना सर्व पापे भय तो पापे भय में पड़ा हुआ है पर फिर सर्व दिया कोई बाकी न बच जाए संपूर्ण पापों से मुक्त मैं करूंगा तो किसी पाप की चिंता मत अनंत जन्मों की। जैसे सुग्रीव ने कहा मित्रता हुई सुग्रीव ने कहा कि महाराज सभी भांत करी हूँ सेवकाई जे विद मिले जानकी आई जिस तरह से जानकी मिल जाए मैं सब पर सेवा करूंगा महाराज मेरी पहुंच है पर चुने मेरा जो कुछ करूंगा भगवान के सखा सो तो त्याग हो बल मोरे सब विधि घटो लोकार पर लोक कति रजा सब विधि घटो काज में करो सब सब काम मैं करूंगा। अब सबका सुग्रीव कैसे करे वो तो कहता महाराज जे विधि मिले जानकी आई ये काम करूंगा मैं जैसे मिल सके अपनी बांस में सेवा करूंगा भगवान के तू तेरी शक्ति अनुसार करता तो मैं मेरी शक्ति अनुसार करूंगा। ये था माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यम। अब वो शक्ति इतनी है बेचारा युद्ध की सामग्री ले सकता है, साथ युद्ध करा सकता है अपनी फौज बलतन से, मन उद्धार कर थोड़ी कर सकता है। भगवान कहते सभी बात करें शिवगे सका तो सोच त्याग बल मोरे, मेरे बल से सोच तोड़, तू तेरे में शोक मत रख। ससा शोक त्याग बल मोरे सब विधि घटक काज ऐसे सरो पापे में मोक्ष मास्टर तू चिंता क्यों करता है, जब मेरी शरण दे ली तो सब मैं करूंगा। तो सर्वधर्मान पर त्यजे मामेकम शरणम ब्रज अहं तो सर्व पापे में मोक्ष मास्टर। तो धर्म का त्याग, त्याग धर्म का नहीं, यह बात मैं कह चुका हूँ। धर्मान परित्यज का अर्थ माम एकम शरणम ब्रज के पेट में पड़ा है, धर्म का आश्रय मत रख। किया युद्ध ही जो युद्ध का युद्ध दानिक छात्र के सुभाव जो वही धर्म पालन किया, परंतु धर्म का आश्रय नहीं। आश्रय केवल भगवान का, इस वास्ते भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, सब कुछ करो, पर आश्रय केवल भगवान का आश्रय कृपा से होगा, कल्याण हमारा कृपा से होगा, तब अभिमान नहीं आएगा। नहीं तो भजन का है त्याग का अभिमान आ जाता है, मैं त्याग किया, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ, ये अभिमान आ जाएगा। तो अभिमान द्वेषी त्याग, भगवान अभिमान की द्वेषी है, क्योंकि संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, इस बात अभिमान भगवान को सुहाता नहीं। वो होता तो भगत का मिटा ही देते, नागरिक अभिमान आ गया ना कि मैं काम जीते वो काम अहमति अधिकारी, जीते वो काम अहमति अधिकारी अधिक वो काम। तो भगवान ने ऐसी दशा कही मारे, हाँ विधि मिला कमल मेरी बाला तेरा तेरा बल तो इतना है, सिंह राजा की कन्या विश्व मोहनी उसके लिए हो गए, कुछ बता दिया, कुछ अपने मन में ही रखा। पर उसे बात क्या हुई कि ऐसा ऐसा बर हो बरेगा, अर्थ था ये नारजी के समझ में आया कि ये बर लेते ऐसा गुण आ जाएगा, ऐसा सूरवीर हो जाएगा, त्रिलोक में कोई नहीं होगा, ऐसा बन जाएगा इसका पति हो तो हा विधि मेरे को पति वाला मेरा ब्याह हो जाता अच्छी बात है। तो भगवान आए मुस्कुराए सब मुझ गया, तो थोड़ा अभिमान आने से ये दशा हुई। इस बात एक साधु मिले वो कहते थे मैं भगवान से ये नहीं कहता मैं आप मर्जी और जैसे करो, वो दर्जन अर्जुन नारद जी की फजीत करो, मैं नहीं शासन करो। तो भगवान के शरण हो जाओ, शंका करे अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो माँ भे को शरण हो जाए बोलो। भोजन करने पर आदमी कैसे समझेगा मैं तृप्त हो गया, प्यास लग रहे पानी पिए तो कैसे समझेगा थर्मामीटर लगा, समझा के उदाहरण देकर के नहीं हुए, कैसे हम शरण हो गए। लड़की ब्याह हो जाता है ना तो वो कैसे समझेगी मैं 7 साल की होगी, कोई थर्मामीटर थोड़ा देना पड़ता है, थर्मामीटर लगा हुआ कितनी डिग्री हुआ है ये हो रही है, वो मन में बदल जाती है मैं कुंवारी हूं ही नहीं, ऐसे मैं शरण हुई मेरे किसी का दूसरी आश्रय है ही नहीं, किसी का भरोसा नहीं, किसी की आसक्ति नहीं, किसी की कामना नहीं, किसी की गर्द नहीं, किसी का आश्रय नहीं, ऐसा हो जाता है शरण होने पर। आप साहब हो जाता है, आप बताओ सूर्य उगे तो बैटरी लाओ, लालटेन करो भाई क्या देखें सूर्य उगा नहीं वो देखें बैटरी लाओ, सूर्य उगे तो आप छिपेगा वो। ऐसे शरण होने पर तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्रसाद अविनाशी पद और परम शांति मिल जाएगी, किंचित मात्र कोई भी शंका कोई विचार आप रहेगा नहीं, अगर किंचित मात्र है तो शरणार्थी में कमी है, ये हमारी कसौटी है। इस तरह कामना उपासना कृष्ण कुछ नहीं रहे, नारायण नारायण नारायण।